Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta programı geçen haftaki programın devamı olarak yapıyoruz. Geçen hafta Açık Deniz'i Halime Şaman, Marmaris Kent Konseyi'nden, Şirlik Yükran'ın Üçep'ten ve Mimar Nevzat Sayın'la yapmıştık. Bu devam programında ise yine Üçep'ten çevre avukatı Bora Sarıca, avukat Mahmut Karaman, ki Mahmut Karaman'ı Açık Radyo dinleyicileri tanırlar. Hatta ben Açık Deniz'i Mahmut'tan devralmıştım. Ama onun programında da Açık Ama Sakin Deniz'di. Ve yine Ceren Keçici, o da avukat. Program duyurusunda Mimar Muhteşem Atasoy'un da katılacağını söylemiştim. Fakat maalesef bu sabah konuştuğumda Muhteşem Atasoy'dan tatsız bir haber geldi. Çekek yerinde tekneden bağlanmayan merdiven kayması sonucu düşüp kalçasını kırmış ya da çatlak. Dolayısıyla katılamıyor. Peki Bora, merhaba. Merhabalar, kolay gelsin. İyi yayınlar. Bora, bir çevre avukatı olarak şimdi geçen haftaki programı dinlemeyen dinleyiciler için bir Karacasöğüt'teki yapımına başlanan ve durdurulan bu marinanın kısa bir öyküsünü hatırlatalım. Sonra devam edeceğiz. Sonra da işte Mahmut Karaman ve Ceren'le de işin hukuki boyutlarını konuşacağız. Öncelikle Karacasöğüt'teki davayı takip eden avukat ben olmadığım için çok fazla detaylı teknik bilgi veremeyeceğim. Bunun için herkesten özür dilerim. Ama yani onu aynı zamanda derken başka elimde benim takip ettiğim marina dosyaları var. Geçen haftaki programdan dinlediğim kadarıyla anladığım şu, bütün her yerde aynı şey oluyor. O da şu, belirli bazı başvurular, proje tanıtım dosyası gibi böyle idari prosedür gereği yapılması gereken hazırlıklar üstün körü yapılıyor. Bunun üzerine de hemen bir onay, bir hemen yapabilirsiniz şeklinde bir chat gerekli değildir karar alınıyor ve projeye başlanıyor. Buradaki marina meselesinde, özellikle Karacasöğüt'teki meselede küçük bir koy ve çok fazla halihazırda marina var. Ama kapasiteler dikkate alınmadan yeni bir izin daha veriliyor ve o izinle birlikte mevcuttaki iskelenin büyütülmesi üzerinden Munçev'e bir işletme projenin yapılması için önü açılıyor. Durum bundan ibaret diye özetleyebilirim. Yani evet. Karacasöğüt'ü belki biraz tekrar anlatmak lazım. Karacasöğüt bizim kıyılarımızdaki en nadide koylardan bir tanesi. Zaten dediğin gibi şu anda belli bir tekne bağlama şeyi var, durumu var. Ancak 150 kadar yeni bir tekneyle kadar fazla marina ile birlikte yük getiriliyor. Şimdi ben sözü Mahmut Karaman'a vermek istiyorum. Çünkü Mahmut Karaman aynı zamanda denizci. Dolayısıyla hem bir çevreci olarak biliyor, hem de bir yelkenci olarak da marinanın önemini biliyor. Peki Mahmut, önce bir denizci olarak değerlendirmeni alayım. Sonra da avukat Mahmut'a sözü veririz. Tamam. Herkese selamlar, sevgiler. Yani hem denizci ki o bölgede 30-40 yıldır, yani onlarca yıldır yelkenle dolaşan, oraları kendimce iyi tanıyan birisi olarak hem de Türkiye'nin birçok bölgesinde denizle ilgili çevreyi, doğayı tahrip eden projelerde sivil toplum örgütlerinin avukatlığını yapan ve hali hazırda da yapmakta olan birisi olarak konuşacağım. Belki araya başka işte karıştırabilirim ama bundan çok daha korkunç boyutta, mesela Ali Ağa'da yapılan bir konteyner limanı projesi var ki hem bir doğa katliamı var, hem tarih katliamı var. Üçüncü dereceden birinci derece sit alanına çevriliyor. Bir antik kent, uçaktan, karadan, denizden, her yerden görünen bir antik kent. Üçüncü dereceden birinci devreye çevriliyor ve üzerine aynı bölgede 4 tane liman varken 5.'si yapılıyor ve Çandarlı Körfezi gibi devletin zaten Ali Ağa'ya ihtiyaç olmamak, o iç denizin florasına, faunasına zarar vermemek için yapılan bir Çandarlı projesi varken bu yapılıyor. Buna hemen kısa bir not düşüp asıl konumuza geliyorum. Not düşme ihtiyacı hissettim. Çünkü buradan çok daha korkunç. Oradaki çevre, doğa, hukuk, her şeyin katliamı var. Şimdi bir limana neden ihtiyaç duyulur? Yat limanına neden ihtiyaç duyulur? Yani biraz Nuh Tufan'dan başlıyor gibi olacağım ama işi özetlemek ve sorunun odağına getirmek bakımından önemli. Şimdi öncelikle şunu bilelim. Son 5 yılda Türkiye'de tekne sayısı, yani gezi tekne sayısı, motor yat ve yelkenli olarak en az 2 kat arttı. Yani bu insanların denizi sevmesiyle, denizi tanımasıyla da arttı ama pandemi nedeniyle çok daha fazla arttı. Şöyle söyleyeyim, son bir senede tekne fiyatları 1,5-2 kat arttı. Yani o kadar ihtiyaç var. O kadar arz var. Arza rağmen talebi karşılamıyor. 2019-2020'lerde fuarlarda tekne satacağım diye canını dişine takıp uğraşan satıcılar, dealerlar şimdi kapalıyız, 2 sene yokuz falan diyorlar. Bunun konuyla ne ilgisi var? Bunun konuyla şöyle bir ilgisi var. Yat limanı yapımı bir ihtiyaç. Yat limanı bir ihtiyaç. Ama geçen programımızda baştan sona dinledim. Nerede, hangi koşullarda nasıl yat limanı yapılmasına ihtiyaç var? Şimdi bunun iki kısmı var. Bir, denizcilik bakımından, yani nerede, nasıl derken deniz bakımından, denizcilik bakımından, coğrafya bakımından ihtiyaç var mı yok mu ona bakmak lazım. Şimdi Gökova Körfezi'ni bilenler bilir. Bir kuzey tarafı, o geçtiğimiz yıl yanan, yani bu yıl yaz aylarında yanan çökertme, tam karşısı çökertmedir şeyin, Karaca Söğüt'ün. Evet. Onun yanında Ören var. Ören'de bir yat limanı var. Biraz batıya gidince Bodrum'da 3-4 tane var. Ben Ören'i biliyorum. Çok %50 kapasite falan. Orada çok zaten gezi güzergahı da bir çökertme limanı falan da olduğu için çok yeşil de yok. O kadar çok bir şey güzergahı değildir. İşte bu tarafta Kisebükü var. Biraz daha gelirseniz o otellerin olduğu koy var. Mazı var. Yani oralarda da yeteri kadar küçük iskeleler, işte ihtiyacın karşılayacak limanlar var. Ama güney yakası özellikle İngiliz limanının kapatılmasından sonra ciddi bir bağlama ihtiyacının olduğu yer gibi geliyor bana. Yani buradan hiç kimse bana şey gözüyle bakmasın. Yani sen marina yapımını mı destekliyorsun gözüyle bakmasın. Çünkü doğru gözle bakmazsak, doğru argümanlarla çevre mücadelesi yapmazsak bu sefer kazanılacak savaşı da kaybederiz. Mahmut, ben geçen hafta bunu söylemiştim. Yani marina bir ihtiyaçtır ve Mimar Nevzat Sayın'ın da söylediği gibi nasıl ve nerede yapılacak? Evet, aynen onun ifadesiyle ben de bunu ondan alıntıyla kullanıyorum. Nerede, nasıl? Şimdi güney tarafına baktığımızda dediğim gibi İngiliz limanı tamamen kapatıldı. Orada 3-4 tane restoran vardı. Bunlar hem böyle teknelerin bağlama ihtiyacını, yakıt verilmiyordu da su, kumanya ihtiyacını karşılıyordu. Şimdi marina özellikle yelkenli teknelerin gezi güzergahında önemli bir şey. Motor yatlar için de saymıyorum. Çünkü motor yatlar yakıta, kumanyaya ihtiyaç oldukları zaman basar gider alırlar ama yelkenlerin sureti sınırlıdır. Ayrıca sadece yakıt, kumanya değil, personel değiştirme, hasta yaralı tahliyesi, bu işler için daha doğrusu marina gerekli. Şimdi Mahmut, burada bir izin verirsen bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi tabii ki. Marina başka bir şey, tekne bağlama yeri başka bir şey. Marina dediğimiz zaman genel olarak bakım hizmetleri de veriyor. Yani bir lifte oluyor, bir tekek yeri oluyor, tekne karaya çekiliyor. altındaki zehirli işte zımparalanıyor, yeni zehirli atıyor. Onun atıkları var. Yani tekne bağlama yeri başka çok bir şey. Haklısın. Şimdi oraya geleceğim. O yüzden ben bir bütün halinde bunları sunuyorum. Şimdi geçen programda o çevre platformu arkadaş dedi ki çok büyük bir hukuki zafer elde ettik. Ama bundan sonraki süreçten korkuyoruz. Nereye ne nasıl bağlanacakmış? Bakın ben de oraya getireceğim. Biraz dediğim gibi Nuh Tufan'dan başlıyorum ama böyle kademe kademe gelince daha iyi anlaşılıyor. Hem ihtiyaca cevap veriliyor, ihtiyaç karşılanıyor. Hem de doğal sit alanları korunuyor, çevre korunuyor, yeşil korunuyor. Onu bir 3-5 dakika içerisinde toparlayacağım. Şimdi geçen programda sen bir şey daha söyledin. Dedin ki yurt dışında işte halka da soruluyor bu işler. Bu işi müsaadesini almak o kadar kolay değil. Bakın bizde de değil biliyor musunuz mevzuat olarak. Aynı deprem yönetmeliği gibi. En sıkı deprem yönetmeliği bizde. En kalın demir işte en iyi beton çubuğu kullanılması lazım gibi. Ama bunların uygulamasında safsaklamalar, suistimaller olduğu için başınıza ne geliyorsa geliyor. Bu denizdeki bu çevre etkili, yani her yer sadece deniz için değil, ÇED raporunun alınması hiç kolay bir süreç değil. Çevre etki değerlerini, bazı işte ÇED raporunun alınmasına ihtiyaç duyulan yerler var, bir de buyulmayan yerler var. ÇED raporuna ihtiyacın içerisinde orası doğal sit alanıysa o konu hakkındaki uzmanlar, tarihi sit alanıysa tarihçiler, daha doğrusu kazı yapanlara ne dönüyordu? Arkeologlar. Eğer suyla ilgiliyse su altı arkeologlar. Deniz florası ve faunası, yani deniz bitki ve hayvan çeşitliliğiyle ilgili bir zarar görecek mi, görmeyecek mi diye bir araştırmaya ihtiyaç varsa tabii ki biyologlar, deniz biyologlarının devreye deniz girip bilimcileri, evet. Deniz bilimcilerin bu raporu sağduyuyla hazırlamaları lazım. İşte sorun biraz burada baş gösteriyor. Biraz dilimi sevrilteceğim bu noktada ve verdiğim istatistiklerle de zaten ne demek istediğim anlaşılacak. Bakın 2021 yılında 305 tane, bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinde avukat Ceren Keçeci arkadaşım çıkardı. O da bundan geniş bahsedecek, biraz evvel söyledi. 305 tane çevre etki, yani ÇED raporu alınması gerekli bölgede inceleme yapılıyor. 305 tane, 305'te 305 çevre etki değerlendirme raporu geçiyor. Yani çevreyi etkilemiyor diyor. Böyle bir istatistik olabilir mi? Böyle bir istatistik olabilir mi? Geçen haftaki programda Mahmut Nevzat önemli bir şeyin altına çizmişti. Yani raporun ilk girişini okursan her şey mükemmel, her şey tamam. Ama alt maddelerde diyelim %50 inşaat sınırı getiriliyor arsaya. Ama sonra eğim hesaplanıyor. O hariç, merdiven hariç, bu hariç derken bu inşaat alanı %80'e kadar alt maddelerde yok edilebiliyor. Yani dediğin çok doğru. Uygulama nasıl yapılacak ve kim yapacak? Şimdi bu kim şeyinde ben bir Ceren Keçeci'ye de sormak istiyorum. Sana da soruyorum. Aynı zamanda Bora'ya da, avukatsınız hepiniz. Bu tür davalarda siz muhatabın, yani karşı tarafın yeterliliğini sorgulayabiliyor musunuz? Yani mesela müteahhitlikte yoğurtçu da sütçü de geçen hafta öyle bir laf duymuştum televizyonda. İnşaat işine girebiliyor. Aynı şekilde marina işine girebiliyor. Aynı şekilde işte otel işine girebiliyor. Yani bu tür davalarda avukatlar karşı tarafın yeterliliğini sorgulayabiliyor mu? Merhabalar öncelikle herkese, iyi yayınlar. Merhaba Ceren, hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle elbette sorguluyoruz. Biz mahkemede beyanlarımızda, dilekçelerimizde çok net bir şekilde sorguladığımız oluyor. Bırakın onların, yani karşı tarafın yeterliliğini sorgulamayı. Biz bazen yeri geliyor ki o mücadele anında mahkemece atanan teknik bilirkişilerin yeterliliğini bile sorgulayıp itiraz ediyoruz. Çünkü dediğiniz gibi yani herkes mühendis, herkes mimar olabiliyor ama bir noktada onun yeterliliği de önemli. Mahmut Bey bahsetti, atıf yaptı. Gördüğümüz bir yargılamada da benzer bir şey olmuştu. Mahkemeci atanan bilir kişinin aslında akademik yeterliliğin olmadığını bile ileri sürüp itiraz noktasına getirip o noktada savunmalarda bulunmuştuk. Onun dışında dediği gibi Mahmut Bey orada bir kapı açtı, oradan devam etmek isterim. Siz de bahsettiniz. Bu sunulan chat raporlarında başlangıçta evet her şey çok güzel gibi görünüyor ama belki 1000 sayfalık raporlar sunuluyor. Onlara tek tek bakıyoruz. Kendi içinde bile inanılmaz çelişkilerin inanılmaz çelişkiler barındıran bir rapor sunulduğunu görüyoruz. Ancak günün sonunda imzalayan kişilere baktığınızda aslında hepsi teknik insanlar. Mahmut Bey'in de dediği gibi projenin durumuna göre, nerede yapılacağına göre kim işte uzmansa o kişilerden oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanıyor bu. Ancak şöyle bir şey var ki ilginç. Yani evet arkeolog, mimar, planlamacı, harita mühendisi hazırlıyor bu raporları. Ve sonrasında bu raporlar esas alınarak idare tarafından chat olumlu karar veriliyor. Akabinde açılan iptal davalarında yine aynı uzmanlıkta insanlar teknik heyet olarak atanıyorlar mahkemece. Ve aynı proje sahasını, aynı projeyi inceliyorlar. O chat raporunda ileri sürülmüş olan, ortaya konmuş olan teknik bilgilere, verilere taban tabana zıt. Yani hani hiçbir sapmadan bahsetmiyorum. Taban tabana zıt veriler ortaya koyuyorlar. Ve günün sonunda da şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu karar kamu yararına ve hukuka aykırıdır şeklinde. Bu kadar net, bu kadar sivri şekilde beyanlarını ortaya koyuyorlar. Derken bu noktada kamu yararı aslında baştan beri tartıştığımız şeyin galiba hukuki ifadesi o. Evet marina yapılmalı mıdır? Yapılmalıdır. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir liman şehri. Dolayısıyla evet buna ihtiyacımız var. Ama ne kadar ihtiyacımız var dediğiniz sorun cevabı aslında kamu yararı. Her zaman gözetilmesi gereken bir şey. Bu çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinde de daha sonra ortaya çıkacak olan gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği çevre kanununda da bu tarz yönetmelikler ve kanunlarda aslında gözetilen şey şu. Bir şeye ihtiyaç varsa yapılmalıdır ancak bu çevreye doğaya ne kadar az tahribat yaratacak şekilde yapılmalıdır sorusunun cevabını bulmak için düzenleniyor bunlar. Ve ne yazık ki kamu yararı gözetilmeden alınan bir takım kararlarla karşılaşıyoruz. Sanırım sorun da burada. Yani o tartışmanın hukuki kısmı da bu. Kamu yararının gözetilmesi. Siz 4 tane liman olan yeri, 5. yapmaya çalışırsanız bu kamu yararını gözetmek değildir artık. O şirketin ticari rantını gözetmektir noktasına geliyoruz ve bu da oldukça içler acısı gerçekten. Peki ben... Tam da bu noktada çok özür dilerim. Aynı anda başladık. Bora Sarıca'ya sormak istiyorum. Şimdi şu anda Açık Deniz programında çevre konusunda uzman 3 tane avukatla sohbet ediyorum. Peki bu konuya hakim uzman hakimler var mı? Uzman yargıçlar var mı? Yani özel bir uzman mahkeme var mı çevre konularında muhatap olduğunuz? Yoksa herhangi bir mahkeme mi? Çok özür dilerim. Bir cümle söyleyip çıkacağım. Bora Bey'de söz bir cümle söyleyip çıkacağım. Evet. Yok. Yok. Olması da gerekmiyor. Ama bir hakimde 2 özellik varsa yeterli. Bu da çok basit, ortalama bir vatandaşta olacak özellik. 1, çalışkan olacak, doğru raporları okuyacak. 2, iyi niyetli olacak, sağduyulu olacak. 3, vicdan. Atılmış raporları da gerçek bilime, sağduyuya, insan sağlığına, çevreye hangisi zararlıdır, hangisi değerlidir ayırtabilecek ortalama zeka yeter bu işe. Bu işin uzmanı olmak gerekmiyor. İşte bir de vicdan ekledim ben. Peki yani, Bora'ya vereyim sözü. Az önce Ceren Hanım bitirdiği yerde böyle bir heyecanlandım. Çünkü şundan dolayı burada yeterlilik tartışmasında aslında biraz hukuk dışına taşmak zorundayız. Niye? Çünkü karşı tarafı iyi anlamak gerekiyor. Karşı tarafta gerçekten iyi niyetli bir işletmeci profilinden daha çok her zaman karşısına çıkan bir muçev diye bir şirket var. Muçev şirketini iyi anlamak gerekiyor bence kanaatimce. Hukuk alanında dolaşırken de biz Muçev'i tabii ki bilimsel olarak irdeliyoruz, istediklerini irdeliyoruz. Ama bir de yapı olarak da onu ortaya koymamız gerekiyor. Yani dikkat ederseniz benim şu an Fethiye'de ve Göcek'te 2 ayrı marina projesine baktığım davada hep yine karşınızda Muçev var. İşte Karacaöğüt'te Muçev var. Yani başka bölgelerde yine Muçev'le karşılaşıyoruz. Burada yeterlilik tartışmasını bu yönde genişletebiliriz. Aslında sanırım böyle bir yeterlilikleri var ki çünkü her yerde kendi adlarıyla işletmeyi yapabiliyorlar. Bu proje başvurularını yapabiliyorlar. Ve özellikle şurada dikkat ediyoruz. Muçev sadece burada projeyi başlatıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında bu işletme izinleri, ruhsatları, chat olumlu kararlar alındıktan sonra başka üçüncü bir şirkete de taşer ediliyor. Yani böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. O yüzden bence yeterlilik konusunda bilimsel yeterlilikten ziyade Muçev'in idari ve politik yeterliliklerinin olduğu düşünüyorum. Bu biraz da tabii ironi içeren bir söylem. Hep benzer şeylerle, benzer sorunlarla karşılaşmamızın da bir açıklaması olması gerekiyor. Kıyı Kışlacık'taki liman projesinden bahsetmek istiyorum. Orada mevcutta bir tane liman var. Tekrardan bir tane daha liman yapılmaya çalışılıyor. Ali Ağa örneği verildi. Kıyı Kışlacık tamamen bir Ali Ağa'ya doğru giden bir körfez durumunda ve oradaki balık çiftlikleri, mevcut limanlar, oradaki taşıma yatağından kalkan feldispat madeninin taşındığı alan olması ve feldispatın verdiği zararları da üzerine eklersek olağanüstü korkutucu bir senaryo karşımıza çıkıyor ve orada bile yine Muçev tarafından planlanan, çok özür dilerim, orada Muçev değildi, yine bir marina projesi var. Göcek'i bilirsiniz. Göcek şu an ODTÜ'nün 2009 yılında, hatta çok da eski bir rapor. Orada 1000 kapasitelik bir taşıma kapasitesinden bahsediliyor. Şu an mevcut 3000 yat kapasitesi var. Ve üzerine iskele adı altında, iskele yapacağız altında yine bir yat marina projesi karşımıza çıkıyor. Fethiye'de de keza öyle. Yani bunu bir de çok da şey yapmadan, dağıtmadan başka bir yere bağlayıp kapatacağım. Yani gidin bir dağ başında bir taş ocağı, bir krom madenine baktığınızda ya da başka bir projeye baktığınızda tamamen o an en kolay para kazanma yöntemi neyse, yani kaliteyi arttıralım, biz daha iyi bir tanıtım yapalım ve ülkenin doğasına zarar vermeden ama uzun vadeli bir yatırım projesiyle bir kalkınma hedefinden ziyade en kolayı neyse, yat limanı mı lazım? Tamam, kapasiteyi arttır, kaliteyi boş ver. Göcek tamam, o çok güzel. Dünyanın göz bebeği bir yer. Ne yapalım? İşte daha fazla turist gelsin ama altyapıyı boş verin. Yani hani mevcut ülkenin ekonomik politikasına da girmek zorundayız. Çünkü en kolay ve en eğitim gerektirmeyen ya da bilimsel çaba gerektirmeyen ya da proje planlama gerektirmeyen neyse, yani al ve sat, yap ve sat şeklinde projelendirmelerle karşılaşıyoruz. Bütün bu bizim konuştuğumuz, bize şu an olumsuz gözümüze çarpan bütün projelerdeki ortak eksenin bu olduğunu düşünüyorum. Anladım. Bu da... Peki ben merak ediyorum kişisel olarak. Şimdi Karacasöğüt'te yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Yani Marina'nın ilk kazıkları çakılmıştı. Artık o inşaat durdu. Ama bu meselenin çözüldüğü anlamına geliyor mu hukuki olarak? Hepinize soruyorum. Mahmut Hemen cevap verin. bu noktada ben de böyle bağlanıyorum. Yani buralardan bir yerden bağlanmak istiyorum. Çok güzel bir soru, harika bir soru. Şöyle, şimdi yürütmeyi durdurma çıkması demek kararın o anlamda çıkacağı anlamına gelmiyor. Yani o doğrultuda çıkacağı anlamına gelmiyor. Ama istatistikli olarak bir yerde yürütmeyi durdurma kararı verildiyse %80-90'da o proje iptal ediliyor. Fakat projenin iptal edilmesi kararı yerel mahkemeden çıkmakla artık iptal edilmiş olmuyor. Onun idari dairede istinafı var. Ondan sonra Danıştay safhası var. 3-4 senelik bir süreç bu. 3-4 senede orada o kazıklar çirkin çirkin durur. Çürümeye de terk edilir. İzmir Limanı'nın Alsancak bölgesindeki o viyadüğün 30 yıldır orada durması gibi. İnşallah o kadar uzamaz iş. Ama iptal gerekçesi önemli. Şimdi hemen oradan bağlayıp asıl söylemek istediğime de geleceğim. Yani Karacasöğüt'te ne yapılırsa güzel olur. Hem ihtiyacı karşılar hem de çevreye zarar vermez. Bir denizci olarak, bir hukukçu olarak gönlümden geçeni söyleyeceğim. Doğrudur, yanlıştır. O projenin iptal gerekçesi eğer bu büyüklükte bir marinaya burada ihtiyaç yoktur. İşte denizin florası ve faunası, yani bitki ve çevre, bilmiyorum raporları da muhtemelen bu tip şeyler geçiyordur. Marina dendiğinde, gemi limanı dendiğinde bunlar geçiyordur. Yani pervanelerin oraya giriş çıkış yapacak teknelerin pervanelerinin paddle etkisi dediğimiz, yani denizi karıştırma etkisi. Şimdi Evet. 8 beygirlik, 10 beygirlik, benim çocukluğumda 7 beygirlik motorumuz vardı. Bir kelebek kadar pervanesi vardı. Yani tutup kıvırasın geliyordu. O kadar küçüktü. Onun bir çevreye bir paddle etkisi olmaz. Ne yapmaz? Yani denizi karıştırmaz. Şimdi Karacasöğüt dediğimiz yer narin bir yer, küçük bir yer ve sığ bir yer. Şimdi Ve de sadece o bölgede akıntısı yok bildiğim kadarıyla, akıntısı dolayısıyla. yok. Evet, yani çevre kirliliğine karşı çok narin dediğin gibi ve zayıf. Kırılgan, yani zayıf, narin olan şeyler daha kırılgan oluyor. Orası da öyle bir bölge. Eğer bu çıkacak kararda, işte bu büyüklükte olmasın en fazla. Mesela benim gönlümden geçen şey şudur. En son söyleyeceğime geleyim. 15 metreden büyük olmayan yelkenli teknelerin girebileceği, kapasitesinin 50 olduğu, çekek yerinin olmadığı, temizlik, işte bakım, tamir işlerinin yapılmayıp sadece personel, kumanya, denizcilerin işte küçük alışverişlerinin yapabileceği bir liman yapımı. Mesela böyle bir tadilat projesiyle oraya marina olursa hem ihtiyaç karşılanmış olur. Gerçekten bakın, bir şeye karşı çıkarken öneriyi de koymak lazım. Yani orada evet, karşıyız, doğru. Bu da olmasın, doğru. Çevre de korunsun. Ya yani çevre bugün Avrupa'da yüzlerce marina doğanın içine gizlenmiş, çevreye de zarar vermeyecek şekilde, mükemmel şekilde konuşlanmış, konumlanmış. Fransa'da 3 kişide bir kişiye bir tekne düşüyor. Hollanda'da 3 kişide bir kişiye tekne düşüyor. Bunlar nerelere bağlıyor? Marinalara bağlıyor. Marinalar hangi koşullarda yapılıyor? Tabii ki çevreye, doğaya, insana zarar vermeyecek şekilde yapılıyor. Oralarda peki, da... Mahmut, ben Ceren Keçeci'ye, avukat Ceren Keçeci'ye sormak istiyorum. Lafı da eşit olarak dağıtmaya çalışıyorum. Dolayısıyla sorularımı ayrı ayrı soracağım. Ceren Keçeci'ye sorayım. Tekne sayısının kısıtlanması, Mahmut'un da anlattıkları çerçevesinde hukuken mümkün mü? Yani Karaca Söğüt'e girecek, demirleyecek tekne sayısını hukuken sınırlamak mümkün mü, yoksa her canı isteyen oraya bağlayabilir mi? Ya şöyle, liman kapasitesini sınırlamak mümkün diye evet. Cevap verirsem doğru bir cevap vermiş olurum sanırım. Aksi halde kimin ne kadar tekneyi oraya bağlayacağına, bağlamayacağına karar vermek mülkiyet hakkıyla ilişkili haklarını zedeleyecek noktada olur. O yüzden ona karışamazsınız belki, ama kapasiteyi, yani diyoruz ya, İşte anayasa madde 43 gereği kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Dolayısıyla siz eğer oranın kapasitesi bu kadar tekneyle sınırlıdır derseniz, o zaman isteyen istediği kadar teknesini belki yapamayacak, oraya demirleyemeyecek, ama en azından kişilerin hürriyetine müdahale etmemiş olacaksınız. Ama kapasiteyi sınırlayarak da orayı korumuş olacaksınız diye cevap vermek uygun olur diye düşünüyorum. Peki, devam edeyim ben soruma. Geçen haftaki programa gelen dinleyici tepkilerinden bir tanesi ilginçti. Şöyle bir tespiti var. Doğal barınaklara marina yapılmamalı. Çünkü marina kirletiyor. Dolayısıyla marina yapılacak ve yapılmayacak yerleri ayırmak gerekir gibi bir şey söylüyor. Bu mümkün mü hukuken? Marina yapılacak yerleri bir yani daha... Yani mesela Karaca Söğüt'e yapılacak tekne bağlama altyapısının sınırını da koymak. Tekne sayısı arttı. Esin'cim, şöyle bunu, yani o doğal limana marina yapmadığın zaman nereye, ne kadar daha fazla çevreye zarar vererek marina yapacaksın? Mesela Ören açık bir alan, koy değil, ama binlerce ton beton dökülmüş. Gördünüz mü Ören'in marinasını, koruyuculuk sağlamak için? Yani o koyu koruyacağım, korumak, beton dökmeyerek ve çevre tekne sayısını sınırlayarak ve metre sayısını sınırlayarak hem doğayı koruyabilirsin, hem daha fazla da beton dökmezsin. Peki hepinizi, yani, hepinizi İstanbul'a getireyim. Şu anda mesela Bebek'te ve Arnavutköy, yani Çamlıca diyelim, kıyıda devasa motor yatlar, tur tekneleri, neredeyse gemiler bağlı. Bu gemileri İstanbul Limanı'nın dışında bir liman yapıp oraya bağlamak mümkün, ulaşımını da sağlamak mümkün. Niye Bebek? Yani oradaki başka yerde yapılacak bir limanı da, daha program başında konuştuğumuz gibi, uygun bir yerde, çevreye en az zarar verecek bir limana bağlamak mümkün. Öyle değil mi? Çok katılmıyorum. Şunun için katılmıyorum. İstanbul'un dışında 3 saatlik mesafeye Marmara'da veya Karadeniz'de bir liman yaptın. Bebek'te gezecek, Boğaz'da gezecek tekne. Ha, Boğaz'da geziyi yasaklayacağım dersen o ayrı. Ama Boğaz'da geziyi imkanını tanıyıp da Karadeniz'deki bir limandan oraya getireceğin teknenin yaratacağı trafik, çevre kirliliği, yakacağı mazot, Denizdeki... Hayır, Karadeniz... Yok Mahmut, yanlış anladın. Karadeniz'den söz etmiyorum. İstanbul'da var olan bir tekne profili var. Boy boy, işte kullanım amaçlarıyla da tanımlayabileceğimiz. Ben tekne tipine ve işte amacına göre, işlevine göre şehir planlamasında bunları ayrı ayrı yerler. Yani nasıl ki diyelim tır otoparkını şehir dışına koyabiliyorsun, şehir içine tır park ettirmiyorsun mesela. Yani hani uygun yerde uygun bir yaklaşımla yapmaktan söz ettik ya. Yani büyük evet. Tekneler, küçük tekneler, sandallar, optimistler, bunların planlamasını yapmak mümkün. Yani Karacasöğüt'e sen diyelim uzun bir kıyısı olan işte bir koy, geniş bir koydaki kapasiteyi küçücük Karacasöğüt'e yüklediğin zaman karşımıza hukuk meselesi çıkıyor. Bir dakika, orada bir şey söyleyeceğim. Hemen bir şey söyleyeceğim. Geçen programı da söylerken. Mesela Karacasöğüt zaten yerleşime açık bir yer. Oteller var, evler var. İki tane de küçük marina var. Tamamen doğal bir yere yeni bir marina yapmaktansa, ben şimdi şey düşünüyorum, birçok fikre aykırı olabilir, platform temsilcilerini de öfkelendirebilirim. Ama tez antites şeklinde tartışmazsak bir sonuca varamayız. Benim düşüncem en doğrudur diye bir şey yok. Bir şey söylüyorum şimdi. Karacasöğüt'te zaten bir sürü restoran var. Orada bir yerleşim var, bir hareket var. İki tane de marina var. Üçüncüsü de makul şartlarda olması bana göre, nasıl olsa orası öyle bir marina bölgesi gibi seçilmiş, yerleşim yeri gibi seçilmiş. Başka yanındaki hiç ballı su denilen bir koy var mesela. Suyu bal gibi. Onun gibi başka bir sürü koylar var. Yeni bir koya tekrar yatırım yapıp, yol getirip, beton döküp kirletmekten daha iyidir. Karacasöğüt kirlenmiş demiyorum. Hala çok doğal, çok güzel bir yer. Ama mütevazi bir marina daha olabilir. Yanındaki eğer ama tam da Mahmut, tam da tartışma bu. Karacasöğüt bence kapasitesini doldurmuş, böyle kalmak zorunda. Bir ek yapmak, yani ihtiyaç olsa bile o ihtiyacı başka yerde karşıda. Zavallı Karacasöğüt'e yüklenmenin bir manası yok ki. Ben burada sözü... Ben bilmiyorum tabii. Ben de söz alabilir miyim? Ben şimdi sözü sana veririm. Tuzla tamam. Diye bir çok önemli bir koy var ama Tuzla ulaşım açısından çok zor bir yer Tuzla koyu. Yani çok naçizane bir önerim var. Hani ben bu tip konularda daha önce başımıza geldi. Yani proje sahipleri tartışırken bize dedikleri şey şu. Evet, alternatifini siz söyleyin o zaman. Bu bence biraz... bir soru, iyi niyetli bir soru olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben sıradan bir vatandaşım, kendi halimde avukatlık yapmaya çalışan ve neticede de bu çevre konularında uzmanlık yapmaya çalışan bir avukatım. Benim teknik kapasitem belirli. Bunu devletin gücüyle ve devletin kanunlarıyla ve proje sahibinin ekonomik imkanlarıyla çözdüğü konuyu, bu yükü biz sıradan vatandaşlar ya da platform temsilcilerine ya da çevre aktivistlerine yüklemek bence biraz da böyle kaçamak bir noktaya götürüyor onları. Bu tartışmayı bu zeminden çekmek gerekiyor. Ben sadece şunu değerlendirmem gerekiyor. Evet, Karacasöğüt bu yer için uygun değil ve ben bunun için bu argümanları geliştirdim ve bu argümanları ispat edebilmek için dava açtım ve bilirkişilerce bunu tespit ettirdim. Tamam, ben üzerime düşen görevi yaptım. Neresi daha az zarar veriyor ya da hiç zarar vermiyorsa, bir zahmet ekonomik gücü elinde olan, politik gücü elinde olan ve devlet imkanlarından faydalanan proje sahipleri yapsın. Bu iş bizim işimiz değil. Bu noktada ben Mahmut Bey'le ayrışıyorum galiba. Ayrışma diye bir şey yok üstadım. Farklı düşünüyorum. Yok, öyle bir şey yok. Peki ben yine Ceren Keçeci'ye sormak istiyorum. Bu arkeolojik buluntu çıktığı zaman avukatların eline daha güçlü bir argüman geçiyor mu hukuk sürecinde? Şöyle ifade edebilirim. Mahmut Bey de başlangıçta söylemişti. Birinci derecede arkeolojik sit alanı olarak korunan yerlerde zaten inşaat faaliyet yapılması yasak. Akabinde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz biz. Başvuru yapılıyor. Başvuru yapıldıktan sonra deniliyor ki işte birinci derecede arkeolojik sit olarak kullanılmaması gerekir buranın, artık üçüncü dereceye çekin, düşürün koruma derecesini. Ve neden bunu istiyor? Çünkü üçüncü derecede arkeolojik sit alanında inşaat faaliyet yapabiliyorsunuz. Bizim başımıza gelen bir olayda da benzer bir şey yaşanmıştı. Sonradan biz dahil olduk olaya. Ve şunu söyleyeyim. Birinci dereceden üçüncü dereceye düşürülüyor. O kadar enteresan ki bakıyorsunuz haritada tamamen sınırdaş. Yani daha önce birinci derece arkeolojik sit alanı olarak yer, üçte çok sınırdaşmış. Sonra proje alanına tamamen uydurulmak suretiyle bir derece değişikliğine gidilmiş. Hani inanamıyorsunuz bu kadar da nasıl olabiliyor? Hani insan aklı dalga geçmek gibi oluyor aslında gelen aşamada. Sonrasında buna ilişkin davalar vesaireler görüldüğünde bir tanesine de bizzat gidip keşif gibi değildi de proje alanını görmek için gittiğimde yerde görüyorsunuz gerçekten bir sürü kalıntı var. Hani sadece normal bir vatandaşın gidip görebileceği bir yer var orası. Orada işte gezi görme yeri, başka turistlerin de gelebildiği ve inanılmaz böyle korunan, kullanan yıllarca ama sonrasında da tahribat edilmiş bir yer. Yerler kaynıyor, bildiğiniz kuplar, çömlekler vesaire bir sürü kalıntı var. Biz bunları sunuyoruz mahkemeye. Sonra dediğim gibi teknik dosyalarda bilirkişi incelemeleri yapılıyor vesaire. Ve sonra işte kamu yararı yoktur aslında bu kararda diye sonuç çıkıyor. Şimdi biz buna bu kadar dediği gibi aslında meslektaşım Bora Bey'in de dediği gibi ben hukukçu olarak vazifemi yerine getiriyorum. Üstüne üstlük mahkemenin seçtiği bilirkişiler de vazifesini yerine getiriyor. İşte o noktadan sonra artık biz mahkemenin takdirine bırakıyoruz kendimizi ve her zaman mutlu sonuçlar mı elde ediliyor? Maalesef olmuyor. Ama yine de bir genç hukukçu olarak ben inanmak istiyorum ki bir başarı elde edeceğiz. Bu kadar objektif şekilde tahribat yapılan bir yerde işte teknik raporların da bizi desteklediği, gerçekten davamızın da haklı olduğuna inandığımız yerde bir şeyler yanlış gidiyor, evet. Çok da hayal kırıklığına uğruyoruz ama günün sonunda dönecektir diye umut ediyorum. Bu şekilde oluyor. Dediğim gibi sunuyoruz ama günün sonunda yine de mahkeme kararını veriyor. Her zaman da mutlu olamıyoruz maalesef. Peki ben burada Mahmut Karaman'a hem avukat olarak hem de denizci olarak bir soru sormak istiyorum. Sizler haberdar mısınız bilmiyorum ama işte bir mavi kart uygulaması var. Bu özel teknelerde, ticari teknelerde de dahil bir pis su tankı deşarj meselesi var. Şimdi niyete baktığın zaman evet yani işte teknelerin pis su tanklarının bir yere deşarj etmeleri, oradan da işte atık arıtma tesislerine taşınması falan gibi hoş bir fikir var. Fakat uygulamaya geldiğimiz zaman mesela İstanbul'da işte herhalde bir 8000 civarında tekne vardır değil mi Mahmut? Ondan sonra ama bu kanun geliyor sana diyor ki 15 günde bir, ayda bir pis su tankını deşarj edeceksin diyor. Fakat yeterli deşarj noktası yok. Şimdi ama bunun karşılığında 12 bin lira vesaire filan gibi çok yüksek ceza uygulamaları var. Mahmut ne diyorsun bu Hemen söyleyeyim. Bu dostlar alışverişte görsün bir uygulama. Yani %5 midir, %3 müdür nedir? Yani yatların sintine sularının veya pis su tanklarının işte bu mavi kart uygulaması çerçevesinde sahil tanklarına verilmesi tamamen kolaylıkla yani tamamen göstermelik demeyeyim de etrafı dolanılacak bir şey. Yani benim de teknem var. Basmak istediğim zaman açık denize biraz vicdanla ilgili bir şey bu. Yani biraz açıl, bas. Orada plaj varsa basmıyorsun. Biraz ileride gidip basabiliyorsun. Bak bir şey söyleyeceğim, inanamayacaksınız. Bodrum'dan Turgut Reis'e giderken Turgut Reis'in önünde bir mil açıkta inanılmaz bir kanalizasyon kaynıyordu. Ha, ne oluyor dedim ya, bir tekne herhalde buraya basmış. Gemi. Dedim nasıl bir tekne bu? 150 metre midir? 300 metre mi? Bizim kaptan dedi ki abi dedi bütün şeyin Turgut Reis'in kanalizasyonunu su altıyla boruyla bir mil açığa getirip buradan veriyorlar dedi. Ya devletin bunu yaptığı bir ülkede biz neden bahsediyoruz arkadaşlar? Hangi önlemden bahsediyoruz ya? Devlet kanalizasyonu Bodrum gibi göz bebeği bir yerde bir mil açık, bir mil bile değil belki. Tekne güzergahı. Bodrum'dan dönüyorsun, şeye doğru gidiyorsun, Yalıkava veya Gümüşlü'ye. O güzergah bir mil bile değildir. Yarım mil dışarıya veriyor. Şimdi senin soruna geleceğim. Öyle bir mavi kart uygulamasıyla bu hiçbir zaman çözüme kavuşmaz. Çözüm nedir dersen hemen söylüyorum. Gemilere şimdi bir uygulama geliyor. Pis su, atık Arıtma tesisi. Arıtma cihazı. Bir gemi için bu 150 bin euro civarında falan bir şey. Ve bunu klasa uygun çizimini yaptırıp, uygulamasını yaptırıp tekneye takmak zorundasınız. Gemilerinize takmak zorundasınız. Yerinde arıtma yani. Dışarıya basmak istediğinde de basamıyorsun. Bunlar çok sofistike cihazlar. Biraz da pahalı ama küçük tekneler için yapılabilir. O zaman basmak istiyorsan o cihazı şey yapacaksın veya tanktan kıyıya vereceksin. Ancak böyle bir radikal çözümle olabilir bu. İnsan vicdanına, insan inisiyatifine bırakılacak bir şey değil. Peki. Öyle bir satılacak ki başka hiçbir yerde bile gelecek o liman denetimi marinada gelecek. O cihazda bir tahribat var mı? Bir suistimal var mı? Başka bir yerden bypass yapmış mısın? Kısa devre yapmış mısın? Bunları denetleyecek. Ancak böyle olabilir bu çözüm. Bitti çünkü bitti. Bakın ben dalıyorum da aynı zamanda. Deniz bir çocukken bana şey denirdi. Bir denizcilik fakültesinde bir hocamız vardı. Deniz o kadar örtücü, temizleyici, kapatıcı bir şeydi ki hayret edersiniz çocuklar derdi. Hakikaten denizin bir öyle özelliği var. Güneyde bir koya daldım. Ya koy 300 metre genişliğinde işte 200 metre eninde bir yarım daire düşünün. Bayağı yakına indim. Deniz kapatmış. O tozla, çamurla kapatmış. Ama şöyle elimle biraz şey yaptığımda, Hisaronu Körfezi'nde bir yer burası. O Bodrum falandan da bahsetmiyorum. Elimle şöyle biraz dalga yapıp şey yaptığımda altta şişeler, plastikler, işte batık cansalları, araba tekerlekleri. Sonra şöyle bir düşündüm. Dedim ki bir hesap yaptım. Buradan 50 tır pislik çıkar mı? Ya 300 metre çapındaki bir koydan 50 tır pislik çıkar arkadaşlar, biliyor musunuz? Denizler böyle kirletiliyor, böyle tahrip ediliyor. Şimdi biz peki Mahmut, evet. Biraz marina atıklarından da konuşalım. Şimdi biliyorsun bu pis su tanklarını marinalarda deşarj edebiliyorsun. Fakat Türkiye'nin atık arıtma tesis kapasitesi gelen atığın çok altında. Dolayısıyla mesela şöyle bir söylenti var. Sen tekneler, sintineler, pis su tanklarını marinalara deşarj ediyorlar. Marinalar da onu alıp tekrar denize basıyor. Bu doğru mudur? Büyük ihtimalle böyledir. Yani Bodrum Belediyesi basıyorsa marinalarda basıyordur. Ya bilmiyorum şimdi ben görmediğim şeyden bahsetmiyorum ama gördüğümü söylüyorum işte. Siz de yazın geçin şeyden Turgut Reis'in önünden o D Maris'e gelmeden, D Marina'ya gelmeden biraz daha Bodrum tarafında oradan denize veriliyor Karaca Turgut Reis'in bütün kanalizasyonu. Marinalar onu yapıyor mudur? Yapmıyordur. Bu ancak devlet gücüyle yapılabilecek. Belediye yapıyor ama devlet yapıyor. Marina peki, yapmıyordur herhalde. Çok karamsar bir tablo çıktı. Ben Bora Sarıca'ya sorayım çevre avukatı olarak. Bora, hiç mükemmel diyebileceğin bir hukuk süreci tamamlandı mı? Yani böyle bir çevre sorunu var. Siz MÜÇEP olarak ya da bir başka sivil toplum inisiyatifi mahkemeye gittiniz ve gerçekten okulda okutulacak kadar örnek bir sonuç alındı. Var mı böyle bir dava? Yani son dönemde özellikle çok güzel bilirkişi raporları gelmeye başladı. Yani bugünkü toplantı konumuz, program konumuzla alakalı, marinalarla alakalı. İki tane rapor var elimde. Göcek'teki MÜÇEV Marina'nın, daha doğrusu İskele adı altında marina yapmaya çalışıyorlar. Hatta bilirkişi raporu da demiş ki siz buna iskele kapasite arttırma diyorsunuz ama siz bildiğiniz marina yapıyorsunuz, yat limanı yapıyorsunuz. Verdiğiniz ölçüler buna uygun. Bu tür laf cambazlığı hukuk dosyalarında geçerli olabilir mi? İşe yarayabiliyor mu? Yani hakim isterse ayırır bunu. Yani, biraz evet. Onu demek istedim. Hakimin uzman olması gerekmiyor. Hakim çalışkansa ve ayırmak istiyorsa, doğruyu yanlışı bulmak isterse bulur. Yani az önceki bir hakimde olması gereken özellikler konusunda hemfikirim ama ayrıca bir çevre mahkemeleri kurulması gerektiğini de düşünen birisiyim. Bu konu evet uzmanlık gerektiriyor ve Şunu yapıyor mahkemeler, bilirkişiye topu atıyor, bilirkişinin inisiyatifinde insafına kalmış oluyoruz. Bilirkişilere ben hep, yani sadece bu top, yani şu an için değil, hep söylediğim şey, ben güveniyorum. Ve çoğu zaman da o güvenin karşılığında olumlu bir rapor aldığımı hissediyorum. Çok kötüsünü yaşadık mı? Ben iyinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. İyi, çünkü şurada bir sıkıntı var. Asıl değerlendirmemiz gereken, biz halkın adalet sürecine, yargılama sürecine katamıyoruz. İnsanlar itiraz etmiyor, insanlar dava açmıyor. Ben özellikle burası Güney bölgesi, Zeytin Diyarı'ndayız. Kıyılar keza olağanüstü doğal güzelliğe sahip bölgelerdeyiz. Bu bölgemizde yani insanların daha etkin katılımıyla, yani halkın katılımı dediğimiz chat sürecindeki o sadece toplantılarda pasif dinleyici olarak değil, aktif hukuk yaratan bir kişi vicdanla bunun çok daha ileri noktalara götürüleceğini söylüyorum. Burada biraz bizim şansımızla alakalı. Doğamız güzel. Bunu sadece takip edecek inisiyatiflere, platformlara, aktivistlere, vatandaşlara ihtiyacımız var. Mahkemeye taşındığında ve doğru takip edildiğinde ben inanıyorum ki yani gerçekten güzel kararlar çıkıyor ve çıkacak. Bu konuda Peki, eksikliğimiz var. 4 dakikamız kaldı. Ben son sözlerinizi söyleyeyim. Yani benim sormayı unuttuğum ya da sizin anlatmak isteyip de anlatmayı zaman bulamadığınız konular var mı? Mahmut, senden başlayayım mı? Mahmut Karaman, avukat dedi. Ben en çok ben konuştum, derdimi de anlattım, bazen de sivri dillikle anlattım. Ben denizlerimizde tekneler olsun, marinalar olsun ama Nazım Hikmet'in o denizin altında sırt üstü yatıyorum, kolumu dayadım, bakıyorum tekneler geçiyor, pervanelerini kıvırasım geliyor şeklinde. O pervaneleri kelebek gibi küçücük, yelkenleri büyük, doğanın gücünden yararlanılan teknelerle denizcilik olsun, çevre kirlenmesin. Bunun için düzenlemeler ciddiyetle ve titizlikle yapılsın. Bunun yapıldığı yerde rant yoktur zaten. Çok kimse de o marina yapımına falan da girmeyecektir. Mesela o marinayı, Karacasöğüt'teki marinanın bu sınırlamalarla düzenlendiği durumda, chat olumlu raporunun bu sınırlamalarla verildiği durumda zaten oraya çok kimse hevesli olmayacaktır. Önemli olan olaya böyle bakmak, tarihi ve doğal dokuyu korumak. Gelecek nesillere de bütün derdimiz o değil mi? Bizi kurtarıyor bu 30 yıl, 40 yıl. Ne kadar kötü kullansak da kurtarıyor. Gelecek nesle bir şey bırakmayacağız. Bunun da vebali hepimizin omzunda olacak. Yani uçağa da biniyorsak olacak, motor yata da biniyorsak olacak, cep telefonu kullanıyorsak da olacak. Bunları yaparak buna katkı veriyoruz. Bu şey, işin özeti bu. Peki ben Avukat Ceren Keçeci'ye de söz vermek istiyorum. Daha sonra da her zamanki gibi açıklığınız Gökhan Abur'la havanın durumlarıyla bitecek. Evet Ceren Keçeci, söz sende. Öncelikle keyifli bir yayın oldu. Teşekkür ederim size. Onun da birlikte son olarak bahsetmek istediğim bir şey vardı aslında. Daha çok teknik kısımdan ziyade hukuki yorumlarda bulunabiliyorum. Bora Bey bir şeyden bahsetti. Halkın katılımı toplantılarına daha aktif olmaları çok gerekiyor diye. Gerçekten o kadar haklı bir yorum ki. Çünkü o toplantılarda hem proje sahibi hem o proje sahibi adına o tanıtım dosyalarını, chat raporlarını hazırlayan şirketlerin temsilcileri hem de bakanlık temsilcileri bulunuyor. Ve ciddiye alınabilir toplantılar olabilir aslında. Yeteri kadar ses çıkartılabilirse. Bu arada tabii bir yandan Mahmut Bey'in dediklerine de katılıyorum. Başta da söyledim. 3 yılın denizlerle çevrili bir memlekette tabii ki olmalıdır. Limanda, marinada ama ne kadar, ne ölçüde kamu yararı gözetilmek suretiyle. O yüzden böyle facia niteliğindeki projeler için halkın sesini çıkartması gerektiğini düşünüyoruz ve gerçekten bu kamuoyuna yansıdığında, basına yansıdığında, insanlar sesini çıkarttığında etkisi oluyor. Hele de bizim ülkemizde çok fazla görüyoruz. Bazı sıkıntılar olabiliyor, yargısal yanlışlıklar yapılabiliyor ama sesimizi duyurduğumuzda medya aracılığıyla bir şekilde yanlıştan dönülmesi noktasında yardımcı olabiliyoruz. O yüzden o çok önemli diye düşünüyorum. Bir de sadece eleştiri olarak davalarda dikkat ediyoruz. Bu chat olumlu kararı örnek veriyorum. Buna ilişkin iptal davaları açarken bir de önemli bir husus var. Usulî olarak bir hak iddia etmeniz gerekiyor. Husumet dediğimiz bir şey var. Yani bu davalar aslında çevre bilinci olan Türkiye'de yaşayan bir insan olarak ben Bodrum'daki, Muğla'daki bir facia niteliğinde gördüğüm kararlara da iptal davası açabilme hakkına sahip olmam gerekir ve beklenirken çevre kanunu verdiği yetkiye dayanarak aslında yaptığımız içtihat araştırmalarında Bora Bey de iyi bilecektir onu. Gerçekten çok daha az bu hakkın tanındığı, sadece oradaki yöre halkına bu hakkın tanındığı ya da tüzel kişiliği olan kişilere ve ana sözleşmesinin statüsünde de çevreye ilişkin hükümler, misyonu ve vizyonu çevreyi korumak olan tüzel kişilere bu dava hakkının tanındığını ve bazı davalarında sırf tüzel kişiliği edildiğini görüyoruz. Bu da üzücü bir şey. Yani bu eleştirmek istiyorum. Peki. Gökhan Abur yayında mı? Evet, ben şu yayındayım. Merhaba Gökhan. Yine hararetli bir sohbeti bitirdik. Evet, İstanbul'da sis var. Hemen şunu sormak istiyorum. Dün geç vakitlere kadar ayaktaydım ve hemen gece bir sokak lambasında sisi inceledim. Bir tür yağmur görüntüsü gibi gözüküyor ama havada uçuşan damlacıklar vardı. Şunu soracağım sana. Mesela sis yer değiştirir mi yoksa dağılır mı? Mesela bulutun hareket ettiğini biliyoruz. Bulut çökmesini biliyoruz. Yani çok güzel fotoğraflar vardır. Bir vadiye bulut çökmüş. İşte binalar altında kalmış. Belki bir minare, belki bir kilise çanı yukarıda. Siz hareket eder mi? Yani şöyle söyleyeyim Beysun. Rüzgar hızı 5 knot'un altındaysa hareket edemez. Ama 5 knot'u geçen rüzgar sisi bir bölgeden bir başka bölgeye taşıyabilir. O sokak lambasının altında gördüğün o damlacıklar da zaten sis, çok küçük damlacıkların havada asılı kalması sonucu meydana gelen bir meteorolojik olay. Yani bu havadaki su buharı tamamen yoğuşma sonucunda yağmur şekline dönemeyip çok küçük parçacıklar halinde asılı kalabilir. Tabii hava çok soğuksa, bunu denizciler çok rahat bilirler, bu ani soğuma dışında çok küçük buz tanecikleri güverteye düşebilir. Bu da donan sis dediğimiz bir olay. Şimdi buz tabii sisin ana... Buz görüş mesafesi 1 ile 2 kilometre arasında ise pus olarak isimlendiriyoruz. Ha, ama yani görüş... tamamen görüşe göre. Anladım. Yok, yapısal değişiklik tamamen görüşle ilgili. Görüş 1 kilometrenin altına inmişse o durumda bu tamamen sis olarak isimlendiriliyor ve kendisine göre sınıflandırılıyor. Tabii şunu söyleyeyim, biz sis özellikle bizim sıcak havanın hareketi sonucu meydana gelen veya alçak basınç ve buna bağlı sıcak cephe önünde gördüğümüz sisler, cephe sisleri denizde sıkça bahar aylarında görmeye alıştığımız sislerdir. Dolayısıyla bu sisler için mutlaka denizcinin en az teknesinde bir küçük de olsa bir kuru ıslak termometre bulundurması gerekir ki bir de boru saatte... bir de boru yok. Ses boru nişanı alamadım. Boru ses işareti veriyorsun yani. Anladım. Sis, tabii sis, boru. Yani. Doğru tabii. Peki bu İstanbul'da ve civarda sis devam edecek mi? Kaç gün devam edecek? Çünkü çok fotojenik. Şöyle söyleyeyim. Bu akşam yine sis var. Yarın da devam edecek. Yalnız İstanbul'da değil, Türkiye'nin büyük çoğunluğunda sis var. Şu anda iç kesimlerde de yoğun sis var. Çünkü yüksek basınç etkisi altındayız. Ve bir sıcak hava kütlesinin etkisi altına girdi. Bu sıcak hava ülkemizin üzerinde bulunurken, geçerken yani gece saatlerinde gece soğumasına bağlı olarak alt seviyesinden soğuyarak biraz evvel bahsettiğim yoğuşmayı oluşturuyor. O nedenle siz bugün yarın da yine ülkenin büyük çoğunluğunda ve İstanbul'da etkili olacak. Bu sis, daha çok bu tip sisleri biz bahar aylarında görüyoruz ve kararlı hava dediğimiz rüzgarın çok zayıf olduğu, yüksek basınç etkisi altında olduğumuz günlerde görüyoruz ki bir de boğazlarda ve körfezlerde, koylarda gördüğümüz saat 9.30-10 gibi dağılan sisler var. Bunlar da çok yerel, işte biraz evvel senin bahsettiğin gibi vadilerde oluşan sisler var. Bunlar çok yerel olarak oluşan, tamamen gece soğuması sonucu meydana gelen sis. Yarın da var. Aynı şekilde bu sisler pazartesi gününe devam edecek. Salıdan itibaren Poyraz biraz sertleşiyor. Yani rüzgar kuzeye dönecek ve Poyraz'ın sertleşmesiyle Trakya'dan başlayarak bulutlanma artacak. Ve artacak bulutlanmayla pazartesi gecesi veya sabaha karşı Trakya'da başlayacak yağışın salı günü hemen hemen Marmara'dan tümü ve Batı Karadeniz'i etkisi altına almasını bekliyoruz ve çarşambadan itibaren sıcaklıklar azalmaya başlayacak ki önümüzdeki haftanın son günlerinde yer yer ortalamalarından 3-4 derece altına inecek. Don var mı Gökhan, don tehlikesi? Don tehlikesi batı için şu anda yok ama doğuda var. Yani doğuda sıcaklıklar 0-1 yer yer eksi değerlerini koruyor. Bakınlar orada bu tip pozisyonlarda zirai don İç Anadolu bölgesi ve doğuda etkisini sürdürüyordu. Anladım. Peki. Çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Bora Sarıca'ya çok teşekkür ediyorum. Çevre avukatı. Bora sağ ol. Teşekkür ederim. Yetmedi. Tekrarlayalım. Evet. Bence de. Bence de. Peki Mahmut Karaman. Sevgili dostum, çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum bize bu şansı tanıdığın için. Bir de en son Avukat Ceren Geçici'ye teşekkür edeyim zaman ayırdığı için. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, Açık Deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.